उड़ जाए कानी। तोर उड़ी उड़ी जाए कानी अगुण आसिला चुपी चुपी मो मन कथा से तो काने कहिला हो हो झरा रंग ने हलो प्रीति झरा रंग ने अगुण आसिला चुपि चुपि मो मन कथा से तो काने कहिला हो हो कथा से तो काने कहिला हो हो हो